iko wong waton hangsun karepno, tapi riko wis duwen wong liya. Mula abot isun nyongga welas iki, welas sang tulus mung kanggo riko. Keton ati nison, keton riko ambi wong liya. Keton ati nison, keton pati diatur angku oso, tapi saiki sun copo ikhlas no riko gandengan ambi wong liyo. Sampai jumpa.